Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, and above. Hanoi, ولیعهد باشه ولیعهد باشه وکیل وارو شکوفه سر شد شکرچه داران شکرچه گل پاش گل ریز بزر گل کاران بزر گل کاران Señores, Sulche sardo khon hoy hoy Hey! شوق گلال شد بلبلان شوق گلال شد سداد به یو سداد به یو و سرکلام سداد به یو سداد به یو و سرکلام اجر کرا I سن سن جاری بی بر فوجن کن سن سن جاری بی بر فوجن Sana